parang di pag-ibig ang sagot. Kahit na sa pag-iisa ay nababagot. Aanhin ko ang paghahanap ng magmamahal. Kung sa sarili ko ay di pa masaya, mabuti na